Zadoznai ca numai vine, măi, măi, și-a lăsat dorul la mine, măi, măi, dorul lui și dragostea, ca să nu-l mai pot uita, măi, măi, dorul lui și dragostea, ca să nu-l mai pot uita, măi, măi. Cântă cucul, nu-l aud, măi, măi, ca plecat neica de mult, măi, măi, s-a dus neica, m-a lăsat să fiu singurică-n sat, măi, măi, singură cu dorul lui, ca și puiul cucului, măi, măi. Inima mi-ai pus, măi, măi, de când ai plecat din sat, o țin numai într-un oftat, măi, măi. Au dat o șire și-n floare, eu stau singurică-n vale, măi, măi. Neicuță-napoi, măi, măi, că-mi e dor de ochii tăi, măi, măi, și de nopțile cu lună, când veneai ca să-mi dai cură, măi, măi, la fântâna din Poiană, unde ne-am iubit o vară, măi, măi. Și de nopțile cu lună, când veneai ca să-mi dai gură, măi, măi, la fântâna din Poiană, unde ne-am iubit o